mu nga xamne moy genn ci buntu suuf bi su fekke da koy tak ci fenn ci yaram bi wala fenn ci yere yum sol a lu boba mom jegal nañ ko ko mom mu do dug ci liñ la waxon legui ne la sepp sobe so xamne dama genn ci nit ki ben yon rek donte ben yon la mo xam ci becc ak ba ci guddii dañ ko ko jegal fekke da ko tak ci yaramam ba mu tak ko ci ay siram ndax bis bu ne nga foot mom day daldi metti wa tawbi murdihatin ak malanum aji nampal tajju tahyidu ko dana farlu manam kuy nampal te farlu lol nga xamne dara day recc rek dara day recc ci sawam gone gamba ci xeyte lal ko rek waye ku farlu la dañ ko jegal lolé su farlu lol nak desu ko ko jegal wonu di ba soppef na la hañel ku thawbun malan li salati ñel julli manam sopp nañ mu sak yere yo xamne sa yu do julli rek sol ko bu julle ba nopi tegaat fa wa doni dirhamin ak lu yes ab daram min damin ci deret mutlaqan ak lu deret derete wa qayhin ak detti kesse wa sadidin ak detti wanjar manam deret wala detti kesse ba detti wanjar la la ci tak mo xam da la tak ci so yaram ba fa ngay julle ba se yere su fekke mutul ab daram amna sax ñi wax ne bu maté abdourahm tam ci la lu ko upp da lay ndul jéggelé wayé mom nak lu yees la wax manam sey bo japp ko li wax lu yees abdourahm dërëm bobu nak dërëm bu bax la lañ ci djublu manam bax la day am ab kuppundal bo xamné du sax kawar ba nopi nak daldi ron daldi kuppundal ba melni dërëm la tax ci dérét nak ba dëtt ki sé ba dëtt wanjar bu féké non rek la tollu ba bu nga wax li wax bu yees lola jéggel nañ la ko dal ko jëgë waxal ñu doomu dox la moy bax la day am ci tanku kanam ba ak digg bo xamni du sax kawar ko ko dem ko tundu ñu mo tax ñu ko tuddu dërëm waye du dërëm ko dañé nak nako tax ci dëgg tiyato ñu kepp yëm ci baamatu ñu dal nañ ko waxay hin ak dëtt kesse wa sadid ul dëtt wanjal dëtt kesse dëtt wanjal moy dëtt jaxaso dëgg ko ko tam nako ci tax bu upp lu ñu ñu wax ci dërëm bu baax la dal ko jëgë dañ ko jogé ci dérét mo ngi ko jogé ci dëtt wa bawni farasin ak sawu fas li xafin ñal aji xare ji di arbi harbin ci soofu xare neena ko xamni ci day xare ji nek ci suuf sa ñu xare li reew ci fa lu ko tak ci sawu fas wu war sawu fas wu war ci xare lu ko ci tak ñu dal ko am na lañu wax ni ñent baat yépp ngay jël da na war ci manki manam saw ma la wax ay bëgg ci ne faré ne faré duñ ko jëgë fara ci fas la wax bu fekkone bax la waram daam daam diko xéxé duñ ko jëgë saw ma ñu xaasin la wax ñu aj xalé ji fekkone ko ko xalé wutum def ko ko jëgë manam nak tank yoyu mu joxe mom du ci attaque le mu tuddu am saw bu doon neexoré non la le mu ne fas bu doon mu bax lay non la wala baam fas yoyu mu tuddu ci ab sart lemu ne koy xare jappal ne bu doon kuy tukki kesse wala muy sàmm itam non la lemu ne bi ardi xardin ci suufus xare jappal ne bu doon bi ardi muslimina ci suufus julit ñi yooyu yépp du tee ñu jéggale ko xanaa li ci am de mooy ñeenti takk yi mu wax bu ci daje woon moom ka mu dal farlu amu ñàkk farlu ñoo ci yemoo daañu ko ko jéggal te nag bu fekkee ñeenti tënk yi mu wax dajewu ci kon dañ cay sartu ak farlu dal li melne lañ sartu ci koy nampal bu farlo waye bu lolou li man nga bayyi tonk yum ko tonk nonu wa athari dubabin ak jeexiti weñ min hadiratin tukke ci doxantu manam lu melni weñ bu dalon ci ay xayta wala am saw wala bu tekk dalat ci sa yaram ba mu dalat ci sa mbubu ci sa yere jeegal nañ lako mo nga xamne weñ wa da mur ci bir sawma ba ci bir xayta do ra fitti nak dal la waaw su boba kon mom dina ko jéggal dina lay jéggal dal moy bu fekke dafa dal rek ci kaw sobe ci xamni xeyna gimiñam mo jey laal wala ay tankam dong bobu bu tangé ci sa kaw gannaaw ba dañu lay jéggal lool waye bu ci xasse mo ci bi mom fitti dal la faaw dañu aajo nga raxal ko wa mawdihi hijamatin ak berebu nambatalu nasihabu fompef nako xam nga bu fekke dafa nambatalu di xott yaram yu deret genn ci legi nak fofé ñu xotti bu ko raxasé fa saasa da ngay gañ bopam kon dañu ko may rek mu fomp ko bayyi te dañ ko raxas aw dañu ko jéggal nak bañ da raxas la ci res ci dum ko fompé dess na ko ko jéggal nak fa iza bari andiyum wërna nak ghasala mu raxas bëre bobé su démé bu wër nak mu dal di raxas fofé nga xamné mom la namp dalon té fomon ko fompon ko rek bay légui nako raxas né wërna wa illa bu féké raxas ko nak dal dem julli aha dama baamu fi waqti ci waxtu wa ko nga xamné dañ ko néwon ci mo nam do yo jeegal nañ lako daru raxas dang koy fomp rek waye nak su wéré nga raxas ko mo nam do wéré nga raxas ko dal dem dul rek mu ne koku kon day baamu ci waxtu wa ndax ci waxtu do nga lay baamu mo xam da faté mo xam nako tay mo ni wax na wa uwi la tawi leef na mu dawona bindi siyani ci faté ba odul itlaqi ak ci boyal ga bayal moy maxna mutlaqan wax ni ñen ñi saramu do won neenañu ndëgam raxasul lañ ko raxaslo won muy fam nambatal won laata muy julli dañu xeer ba xam da ko fatte wala fatte wugo bu fekke da ko fatte ci waxtu do ng lay baamu waye bu fekke ni fatte wugo mom day baamu abadan mo xam waxtu jall na mo xam waxtu jallut ñu wax mo bi itlaqi na moy mom dañu yemale ki fatte ak ki tay nga xam ni ci waxtu do ng lay baamu waye su waxtu jallé mom di ci baamoti waqatini matarin ak lu melne ki banu taw wa in ikhtalatat tabri mom jaxasona al hadiratu ay doxantu wala ngani ay xayta bi musibi ci aji jotja yena bu fekke dafa taw bu set doxum taw mi wala ban bi nga xamne ci ngay deug jaxaso ay xayta kon la lay tak ci ndoxma wala ca ban bobé jaxaso ay xayta dañu ko jéggal ci sartu nak jëmmi sobe sa bañu def jëm jëmmi leng takaliko ban ba ak itam bu bañu upp te bu fekke sobe sa batay dess ko jéggalé dañu ko wax légui motax mun la in ghalabat waxunu dem natna anam degg na sobe sa upp dole mo gëna bari wa zahiruha sahirus mudawwana nak al khafu moy jéggalé ga teew nak limu dawona wone mom moy don te sobe sa upp dole lam jaxaso itam muy ban wala ndox itam tuté jéggal nañ lako way jappalé ñu jëkkan wax rek mo gëna woor moy bu féké sobe sé ëpp doolé jéggalé tuñ ko wala in asabu du jage wu ndem joté na haydu ka jëmmi sobe sé manam ba tay bu féké né jëmmi sobe sé ci bopam mo la tak waye jaxaso wu tak ban ba dara ba tay kon di su ko jéggalé faaw dang koy dindé néna ñu nak bëre bu nekk ab santaré mom tam ban ba fay nek ak ndox ma fay nek ati bobu lay amé ci dañu la jéggal la nga xamni mo la cey tak lu may da gëna bari lam jaxassol mom sobe sa da dem bëgëna bari la ca dess ba mom ci bop bu bëru tak la su boba faaw dess nako dindi ñu ñoo mi jang nga sétlu ne dama wax léegi ne bu tawé bu sewit waye tawé bu sewit du ci ab sart mom bu mu dawé ni ñu wax rek ñu moy atté bi wa bayni limra'atin am biccum jigen mutalim biccum madimin guddal li sotu ngir nam sutural manam jigen bu guddale ay yere bu baxa bax djuglu ca tar tar lu djuglu ca damu ci bari yere du ko def rek ngir beug sutrulu bu bax ngir yalla waw mun nga jallu ci nak wori jigen akup tank bu lat bu toye lef nako ya murani yo dana ñu rombu dana jasin ci sobe ya basin su ajiwo ta ni mahnan ya basin kon ya tahurani dana ñu labe bima ci la nga xamne ba do ho nek na ci gannaawam yaar yi ñoo bokk até jigen jo xamne am yere yu musal da ko guddal bu baax ñu reñ la wax muy sutura ci ak ko xamne ak tankam da toy nopp ne mu dem deug ci sobe ah tawol nek jëmmi sobe nek am saw ba dara ene ñoo ñaar ci atté moy yatsuhurani dana ñu labé bi ma ci la nga xamné ba da ko nek na ci gannaaw bu dé biccum jigen jojé bu ci ko sobe so wol su jallaté bu bu ci su su ko nga té lab rek ñu japp na kon dara nekatu ja ci lu muru sobe biccé momé dal né lab bu té borom tank bu toy bi dugg nak sobe mom itam su jallaté dugg ci su su wol so xam dafa lab ñu japp na kon tank bobu legi soppuna lu lab wa khufin ak aw bot wa na'lin ak aw dal yum raw si dawab ci nefray ay daba bo bolika ak senum saw indulika dem fompef na len ñom ñaar dafa wax ne ko xam da amé ay bot yu mu sol wala ay dal mu deug nak ci nefray daba yi nga xamne sen nefray ak senum saw sobe la mo xam nefray yu deug nak mo xam sawma la mo xam sawma la deug yoy nak moy lu melni bax bax la wala mbam wala fas ñu ci mëna deug rek ci aw botam wala aw dalam bu ko xasse fomp ak lu lab niki dindé ko suuf wala aw doj bu ko xasse fomp rek mom set ñu jéggal ko la cey dess du aajo mo diko raxa sax ndox la xoy di wax di luddul lolu mu tuddu nga dafa tuddu nefara taw wax yoy daba wala saw tamuy sawum ay daba ñu na bu fekkone ne seenen sobe ñu dëgg ci aw botam wala ci dalam nak niki deret wala xeyta doomi adama wala wi xala wi xaj wa su baba kon mom fomb ko kesse du doy day aajo faaw ñu raxas ko bamu set falakh la uhu dana summi badwa almasiu aji masaja la ma mbir mom deet ndox ma ha ho di and ak mom wa yata yam mu tumi tim neena ko xam da solon ay bot yo xamne da cey massa moy amna sañ sañu massaja waye nak da amé solo su ci nek so xamne jeugle wuñu ko xamne suñu ko julli walé nga xamne fa war na ko summi raxas ko ñëk te xam nga bu ko summi rek massa gam ko massa won dal di yaqku xam nga leg amé ñu ñap sol na body waye body def na sobi so xamne kene jeugle ko bu summi body mom ñap ñap te amu ndox mom jappaté tim rek la nara def ah mu na la yoy jamon de kon doy summi body ya ko defé ñap momé mu waron dal di yaqku te mu dal di tim waye kenn duko baye mu julli walé sobe ci ngir samonté ñap ni mu yoré waxtara tan mom allah xami ilhaq rijlil faqiri yegal tankuk aj ñak ci atté bobu nga wax manam allah xami da wax né ko xamné mom dafa ñak bu mën ta am ay bot ba ay dal yu mu sol kon mo ñu waris na ko jéggal bu fekké né légui ak tankam da ca dëgg né faray daba wala saw ay daba suko fompé rek ñu war ko jéggal la ca dess ndax mom ñak ay dal moko té sol lool mu melni xawna amuru lu jaadu wa fi khayrihi nak na ci yéggal tanku kudul aji ñak ji qawlan ñaar wax lil mutaakhirin ñeel way mujjé manam bu fekké né koko mom womal na mën na am ay dal wala ay bot ko wutul rek mom legui nak koku ndax bu fekke ne ab tankam deug na ci nefay daba wala saw daba ndax momu dañu ko ra jéggal rek ko massa bu ko fompé rek mu dal doy to aji wara xass dal ko dug yamale aji ñak ji nga xamni mën ta am dal ne lolu am nañ ci ñaari wax ñe nangul ben yamale ñe nangul leena yamale waqin at ajdal hala mar ci ajrombo dafa wax ajrombo rek waye nenañu ki dox ak ki teud ak ki tok ñoyamo bu fekke ni rek amna mu jek jek dal ko ci ndox te xamul nak ba xam sobe wala du sobe nga xam day sikki sak rek koku jeegal nañ ko mutaye laaj dox rek jall bañ ca laaj dara rek mom dal yu baye waye nak wa insa Allah dem laaj na suddi ha kon deugale leef al muslimu julli ba dañ ko newon jëru ngay laaj mën nga dem rek mu ne kon nak bu fekke kam laaj da di ab julit kon lu ko julli ba wax rek say bo mu japp lola bu ne ko lu laaj la bu japp ni lu laaj la bu ne ko sobe la mu dal di fexé tagon mom wa kasayfin ak niki jesi saqilin judi jun xacc da ñu jéggelé ko raas li ifsadihi ngir bañ ak yaqam min damin ci deret mubah judi ñu daganal lu melni jeesi dafa dugalale lu melni paka wala setu ci doolu yoy nga xamne boko raxase ak ndox da koy dal di gaaw yaq yoy nak neena bu fekke deret mo ci tak lu bokku ta deret genn da muy deret jo xamne ju dagan la bu ne deret ju dagan da nuyu balé bu fekke day deret ju war niki budé jihar bu deret ci tak ko ca jeesi ja mba ca yoy yu wax manam tamou da joxone ci sunna la sababu niki rendi am tobaski wala sax leen lu dagan rek ni ki rendi ganar ba leen ngir diko jëfëndiko yëpp rek bu ci dara ci taxé ci jëssu jëmba ci paaka doola yoy bu ko fonté rek bu doy dañu ko jëgël du jarama diko raxas waye nak bu fekkone la ko dara ci taxé day lu ay ni ki ray nit ray gu aram wala jam ak jambour su baba mom kenn diko jëgël loolu tax ci jëssu jëwala ci paaka ba wa asri dumbalin ak jeexiti taab mun yon ko djot besefugo en ak taabam bu fekke dafa jekki jekki rek la ci nekkon genn bo op op deureum waye mom besuko ekati wugo su baba lu ci genn dañ ko ko djegal su fekke ni mom nak moko bussel bop wala moko akati kon li genn djibiti mom da koy fomp ndegam op na deureum ya op na lañ djegalé su ko defé su pompé li ci kaw nak bañ ko raxas bala mu ja gañu su demé bu wër nak okay bu door ko raxas lolu nak moy atté genn taab waye bu fekkone day ay ay taab yu bari mom kon donte moko bus wala moko akati du tay ñu jéggal ko ko ndax lolu wër la su fekkone dafa ram itam nonu da day dess ko koy jéggal rek ndax xam nga ram day aaju wokutu té ram day bari et puis ci lolu wonu di ba soppef na raxas bëpp sawu bu ko jéggal intafa hashande ñaawnu bu jéggu dayo dina bëpp sobu bu wax ne la bal nañ lako su demé dem ba ñaaw lool bu nga rus ko togal ci say morom rus ko genn ni koy gis kon dañu sopp nga dindiko ka damul baraxi fi niki dareti felya dareti fel mom lu mu bari bari jéggulé nañu ko waye mom itam na bu demé ba nga xamné ñaaw na ñaaw ba rus nga ko gennale ci say morom ak ñu ñu diko gis su do wañu sopp nga dindiko illa fi salati dara ci biru julli bu la ne sobe ci day sop nañ nga dindiko waye wax nga armal ba tambale julli kon kat bu ne day deug julli gi ndax sop gañ mo waxon ci dindi sobe so suñu ma jéggal dédé da ngay julli rek ba agal bo saña deug julli ki dem diko dindi mom sobe so sey nga xamni jéggalu nañ lako wayatuhuru dana la mahallun najisi biru bu sobe sa bila niyati ci lu liyene bi xasri ci ci raxasam in xorif ndem xamef nako neena sobe bu la taxé mo xam ci sa yéré la mo xam ci sa yaram la mo xam ci fi ngay jullé la bu féké xam nga famu tambulé xam nga famu yam boko raxasé rek dal nay wax boko raxasé bu mu dañ rek baxna boko raxasé bu mu sér rek dal nay lab donte ñëni woko manam donte sam xel fatte won na né fofu sobe dem na ja waye gannaaw bi raxas nga ko rek dinañ ko waral raxasé rek kon su boba labna wala bu kenen ñewul sax bu kenen ñewul sax fotal nako ben yoon ci nam jaado moy ci nam waré rek taxamutum sax né sobe suñu wara dindé ngi ci koy dugaté bax lool nak moy bi nga xamé sobe sa famu tambalé ak famu yam wa illa dem xamu famu tambalé famu yam fa bi jëm yihil mashkuki ko nek na ci mbolam lañu sik sak fi ci mom dem xamu famu tambalé famu yam fa bi jëm yihil mashkuki ko nek na ci mbolam lañu sik sak fi ci mom a bu la sobe taxé ak fu mën di doon waye xamu fu tambalé xamu fu mu yam kon loolu lepp bu dé ay yéré lepp ngay fo ben yoon bu dé saw yaram itam faaw da ngay sangu ben yoon ka ku may hi niki yaari la fi bu bon ñena bu fekkone né ci yaari la fi bu bu da ci am wo xamni woor na la né sobe dem na ja té xamu wan laf la ci su boba kon ngay foot yaari la fi bu bu yépp rek waaw yaari prend ngay foot ben yoon bi khilafi thawbi ci ci wote ak ñaari balanam fa yataharra kon mom day natale ene bo amone ñaari mbub yo xamni woor na leen men mi lawut amna sobe xam nga ko ba jort ko bu baax baax bi ci dess nak mom woor na leen mom labna waye mun la xamé ti man la ci kon ngay natale ni ci tektal bo meuna xamé ni bi dal nga japp ni mom moy balap nga japp ni bo moy balap dal di koy julé ba ci dess nak nga tek ko fe mom bang koy fot bi tahurin ci abla ba kon mun fasilin bi aju tagaliko ta dalika niki jëmum bon demugul ci fot mi bi tahurin day delu ca wayat tahuru dana labe je nga waxon ci gannaaw fofu lay aju ji da wax ne fu am sobe boko def fot la lay xamal ne fofa legi labna man nga bayyi moy bu fekke ndox ma nga xamne mo cey rogolaté boko de xol dara dara mu ngi don tek sobe sa taxone ba nga digu fot amatu ca waaw ni sax bu fekke ndoxma amna lu melne yere ba yebbu yebbu yere bu di ci feñ bala di ci wañu dara waye nak sa wa xamni dal dara ñu ngi ronte ak sobe sa nga doon foot mu ni su ko ca gisati rek mu ni su ko ca xamé ci ndox may rogalat rek waaw su boba kon xamal ne japp ne fa nga doon doxas sobe nekatu fa legi labna su jaan waccina wala yul so bu du war nak hasruhu ak busum ma hazawali ta'mihi and ak dañu tiafka manam sobe ci foot mo bu xasi am tiafka faaw dana aaju wo tiafka la dañ li fi tiafka dañu dañu japp ne setut waye na bu tiafka la dañe ba nga xamne ni rogalat gisu ci dara ñu ñu woon tek sobe lu nexé du aaju nga diko nal ngir ndox mu genn lu nexé sol nonu ci toyay bi mu rogalat lu nexé wër nonu ba mo wo rek lu ci gënal dañu sartu nga bës ko la lawnin waxnu aw melo warih ak xet hasura yu jafé na ñoom ñaar manam ñu nga doon foot muy sobe bu fekke da am couleur gu nakare dindi wala xet gu nakare dindi su boba dañ la ko jéggal ndega mom tiafka la dañ na rek jëmi couleur ba ca dess ba xet gamuy xéñ ba tay jéggal nañ la ko wal ghusalatu potit bu al mutaghayyiratu ma aji soppi ko na gisatun sobe la aw neena bu fekke ni nak ndox mi ñun foti sobe ci bokk re xol xamé ci sobe ci ndun fot wa su boba kon potit momé sobe la des koy tour te ndox ma nga te ndab la nga xamni moko defon sax bok soxla ndab la da ngay raxas ndab lu ñëk mu dess nak bu fekke ne ep tour rek la manam yaram mu dafa téré wala ay mbubum tilim rek non waye tilim kessé la koko mom bu foté don te ndox ma xamé nañ ci tilim tilim ba muy tour bi tour ndox ma labna waw am ya so yaram tam bu fekke dafa def tour tour tour bi labna waye soko mëne dindi nak mo gan dut bu ñe nak ndox mi nga xamne ep tour da ko soppi wala gom wala li nga ru foti da ko soppi bi ne lab na ba tay tekku ne mën nga ko jëfëndiko wat ci walu jaamu yalla day mëne kon la ba ko soppi rek nga xamne nga ko jëfëndiko ci aada iki nan wala sangu sangu sa bo la yoy way waxu ñu nga jëfëndiko ko ci walu jaamu yalla wala zaala donte dañon na haynu najasati jëmmi sobe sa du xeyrul mutlaqi ci ndox bu dul mutlaq lam yatt najjes kon du sobe wu bu laqi mahalliha aji tase birebum ba a neena bu fekke sobe la taxon nga dinde ko lu bokku tak mutlaq dañ wax ne kon batay atti ba nga wax niki bokku dinde ci sabo rek baye nagam jëm ji dañ ne neena noné mu toyé boko taxon ci sa bop ci sa yaram ba nga tax ko ci benen mbubu tam du tax ñu wax ne sa yaram wowe ba mbub momi momit sobe sa lal nako manam atti bobé amone ci jëm jojé amone sobe te dindé woko mutlaq mo ñu ñëw na ci mom dédé daga mom jëm sobe sa dañ na atté ba do nga fa dess atté bu mu mënta tox wa kon ñu yéré bo foté lu bokku tak ndox mutlaq boko tawon ci sa yaram ci toyay bu ba ci benen yéré itam du tax ñu wax ni sa yaram wowe faaw nga awali wat ci ndox ba yéré bo bu mu laalantel faaw nga awali wat ci ndox dédé wa in shakka ndem ci kisakana fi isabatiha ci jotok sobe sa li faaw bi ñal am malaan wajaba kon war nadduhu ak ñusam bo gisee lo xamne woor na leen ne jëm sobe la li ngay sikki sak kay moy ndax laal na la wala laalu la su boba kon day war nga wis se ñere jek jek as benu rek wis ca dana ko wax legi wa in taraka ndem bayina wis dana ahad kon bu baamu as salatu julika bo di sikki sak so wis laal na wala laalu la du digal na nga wis se ñere nga bañ ko wis dal di julli kon faaw nga baamu julika kal xass ni ki raxas ga manam sey yori bu lo woré né sobe dem na ci ba jort nga ko bu baax baax dang ko wara foot kon nga ni kal xasi ni ci foot ga raxas lo ci wax baax na batay raxas mo ge ba foot goge bu fekke di foko su baba bo ci julli boko julli walé nona faaw nga baamu julli ga waxo mo wis go nga waxon nak rashum moy ak wis bi le di ci loxo nabbu ko be lay firi bila ni yit julli jëru yene fu nga fi digalé nabbu ko xam ne kon bo asé ndox ben yoon rek niko ci xëpp ben yoon ci gëre bu nga sikki sakka donte dañu fepp fepp fu nga sikki sakka yit du ko tay bax la in shak waxu ne ndem sikki sakka na fi na jaasa ci musibi ci sobe wu la ko laal moy la ko jot ñena bu fekke nak da am jëm ji la laal jo xamni xamoo ndax sobe la ba du sobe nek nga dem ci wana wa rek genn gis sey yéré am fu toy te xamoo ci saw mi la bokku wala ci ndox nga yoron diko siwo su boba da ngay japp ne rek ndox mi nga yoron la dal ci genné sankel aw fi hima wala muy sikki sak ci yar yep lolu lu meuna meuna am la yar yep moy da ngay sikki sak li ndax sobe la am du sobe agit ndax lal na la wala lalu la yar yep boba day bayyi non rek waye dara waru la ja wa halil jasadu ndax yaram wa ka thawbi mi ngi melni malan ma awajibu wala kay dana war ghasluhu ak rahasam mom yaram wa khilafun yari wax yu siiw manam bo gise jëmmi sobe ngay sikki sak ba xam ndax lal na ci saw yaram wala lalu la ndax kon dang koy wiss rek bayyi nga daan def ci balaat ma am day war nga raxas ko ndax yaram mom raxas ci wañi dara fofu am na yari wax yu siiw wax ba gëna wër nak moy yaram bi day war nga raxas ko boy sikki saka sobe lal na ko wala lalu ko ndax mom raxas ko du ci wañi dara ko waron kasset yi ñëk yi mu sét dañu am jomte bu tuti ci dañ na won aw ye jibu wala dana war raxasluhu raxasum malan ma fekk de sa wara wax ne aw ye jibu wala kay day war raxasluhu raxasuk yaram wa ay dañu wax ne fofu dal raxas ci gëna wor ndax da mëna saw yaram mom raxas ko yom na ndax raxas bi du yaq aw yaram te bu doon ay yéré nak mom baral foot ga man na ko yaq wa idha istabaha lam lantuna tahurun ndax mutlaq bi mutanajjisin ci aju sobe wu aw najisin wala jëmm sobe salla kon mu julli bi hadadin najisi ci limu ndab ya am sobe da siyadati inay ak dolli ben ndab manam ay ndab da fay nek yo xamni yenn yi mom xam nga ne ndax mutlaq lañ ndax ma ci nek man isma ci ajamu yalla yenn yi nak mom xam nga ne soppi kuna am saw dem na ci ba dara dem na ci dañu dem ba mënu leen xamni nak wax bu fekke ni legi ndox mi ci bopam dafa xongu toy amana bu denne ndog lo xamne def na am saw do lu meuna xamni ñu ñaar dëgam saw ma xeyut ah kon dal bu ay ndop nekké fi bu ne def ndox amna ci ndam yo xamni woor na ni mom ndox bu baax ci nek amna ci yo xamni woor na ndox ma ci nek bu baax waye mënu leen xamne mune kon bu waxtu yaato dañuy xét limu daw ya nga xamni mom mo ci baaxut nga xamni ndox ma ci nek baaxut na limu daw yo tollu ndab lu nga wañi ay daw yu toll nonu japp ci japp yu toll nonu julli ci julli yu toll nonu ci misal bu fekkone ni juroom ndab fi nek xam nga ne yett daw yi mom ndox ma ci nek baaxut mën ta jaamu yalla waye yaari daw yi mom ndox ma ci nek mën na jaamu yalla mënoo xamni juroom daw yi nak yeen yaar mo ci baax ak yeen yett mo ci baaxut su waxtu yaato dañ lay wax ni la limuk dab yi baxut ñaata la nga ne ñatt ñu ne lay jappal ci yett ndab ndox mu nek ndab lu nek nga japp ca te bo jappé julli fa saasa bo noppé tek ci menen ndab japp ca julli wat fa saasa bo noppé tek ci benen ndab japp ci julli wat fa saasa kon xam yett dab yi mat na nga dolli wat ci benen ndab nak ñu ñent nga jëlat benen ndab ci ndab ga dess mo ngi tam japp ca julli wat ko dalé ñu ñent kam ni ndab yi sobe yi tollu rek non la ñapp yi julli yi tollu tayit ndab lu nek da nga ci japp julli ci passasa door demat ci ma ci dess ndax dañuy bañ ndab li nga jappé bu fekké mo amone sobe ha ndab li nga xamné légui mom nga jappé bu fekké né mom amu sobe nga japp ci ma ci seuss xam nga bu amé sobe dal lay jox sobe wa lolou mo tax kon len ndab lu nek akum japp akum julli nga do jall ci dëgg dess waye lolou bu wax moy bu fekke waxtu dafa yaatu waye bu fekke waxtu yaatut da ngay bayyi lepp rek te dem tim wanu di ba sopef na ghaslu ina'i ma'in rahas ndabal ndox way raqu tay def na ko tour la ca top deug deug nak moy woné sabhan jurum yar yon la ca top deug deug moy bi wulohi kalbin ci xabuk ab xajj mutlaqan ak lu xajj xajje manam bu fekke ne ndab la ndoxo ci nek ab xajj dik xabca moy mu dugal ci aw lambiñam yengal ko kon su boba sop nañu ndab la ñu xass ko juroom yaari yoon mo xam nak xajj ba bu ñu diglé la ko ko japp niki boy rebbo wala boy warto wala sax muy xaj benen rek bo xamne kim sañesuko japp muy xajub kesse rek bu ko defé nak lool lañ ko digal rek waye xamuñu sabab sax otax mu dolli ci la tahamin waxuñu aw ñam wa hawdin ak balka ba nopp ñu def ko tahabbudan ngir jaamu yalla tahabbut dañ koy jëfëndiko ci fo xamni dal lañ ñu digal xamunu lu ko waral ñu digal nuko wa taxawna tahabbudan ay lam tadhhar hikmatuhu li taharatil qalbi manam xat diga mi ngi dundu xam nga ne labna ay ñandax itam ay loram labna waye teewu lay ñu digal nu rahasum dab lolu nga xamne xaj ba da ca xat la taamin du ca geenu ndabal ñam wa hawdin ak balka su fekkone ndab la aw ñama ci nek kon bu ca xaj xabe itam du tax kenn tour ko